موضوع الدرس في عظمة الإنسان في الوعظ والإرشاد. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى قريش من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، آج کے درس میں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ عظمت انسان سے ہے. جیسے میں نے الحمدللہ کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ تین مخلوقات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل عقل، شعور، ادراک، احساس سے نوازا ہے. ایک تو نوری مخلوق ہے ملائکہ، لیکن وہ مکلف نہیں ہیں، ان پر کوئی شریعت کے احکام نہیں ہیں، ان کا کام اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح اور تقدیس اور حمد بیان کرنا ہے. یہ جو معاملات تدبیر عامر دنیا کے ہیں اللہ کے حکم سے سر انجام دینے ہیں. اب اس کے علاوہ باقی دو مخلوقات ہیں، ایک انسان ہے اور ایک جن ہے. جن جو ہیں وہ بھی باقاعدہ مخلوق ہے. لیکن جنات سے افضل جو ہے اور ملائکہ سے بھی افضل جو ہے وہ انسان ہے. اسی پہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے ساری مخلوق کو اپنے حکم سے پیدا فرمایا ہے. یہ انسان کا شرف ہے کہ اللہ نے جس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اور یہ انسان کا شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آسمانوں میں مسجود الملائکہ بنایا ہے کہ سب ملائکہ نے سجدہ کیا. یہ انسان کی عظمت ہے کہ جس نے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ وہ بڑا عابد بھی تھا، ملہ اعلیٰ تک پہنچا ہوا تھا، ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس نے انسان کی تحقیر کی، تنقیص کی، توہین کی اور بشر کو سجدہ نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دے دیا. اب اس انداز میں سمجھیں کہ اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے اپنی امانت جو ہے وہ آسمانوں پہ پیش کی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ آسمان کتنے بلند ہیں، اور کتنے محفوظ ہیں، اور کتنے مضبوط ہیں کہ اتنے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ان میں کسی قسم کے کوئی شکوک نہیں ہیں. اور اس امانت سے کیا مراد ہے، یاد رکھو، کون سی امانت؟ تو دوسری جگہ اللہ تعالی نے قرآن میں واضح کر دیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، کہ امانت سے مراد قرآن ہے، اور قرآن میں احکام ہیں، قرآن میں اوامر و نواہی ہیں، قرآن میں وعد و وعید ہیں، قرآن میں تحدیدات و تخویفات ہیں، قرآن میں انذار ہے، تبشیر ہے، قرآن میں بیان ہدایت ہے، بیان نبوت ہے، بیان خلافت ہے، صداقت ہے، امانت ہے. تو جب اللہ نے یہ امانت پیش کی تو آسمانوں نے عرض کیا کہ مولا، ہم ملائکہ کا بوجھ تو اٹھا سکتے ہیں اور جنت کا بوجھ بھی اٹھا سکتے ہیں، سدرت المنتہا کا بوجھ بھی اٹھا سکتے ہیں، عرش و کرسی کا بوجھ بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس امانت کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے. اور وہ ڈر گئے کہ ہم اس بوجھ کو برداشت کر نہیں سکتے. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالی چاہے تو آسمانوں میں بھی عقل پیدا فرما دیں. اللہ نے زمین پہ پیش کیا اس امانت کو، تو زمین نے بھی عرض کیا کہ مولا، آپ کے حکم سے میں نے ہر بوجھ اٹھایا ہوا ہے، انسانوں کا بوجھ ہے، جنوں کا بوجھ ہے، پہاڑوں کا بوجھ ہے، معدنیات کا بوجھ ہے، نباتات کا بوجھ ہے، دریاؤں کا بوجھ ہے، بر و بحر کی مخلوق کا بوجھ ہے، لیکن اس امانت کو میں نہیں اٹھا سکتا. وہ بھی ڈر گئی. اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ تم کو اگر ہم عقل بھی دے دیں، شعور بھی دے دیں، سب کچھ دے دیں، تو اس امانت کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا مولا کریم، ہم اس امانت کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو جب سب نے انکار کر دیا تو پھر اس امانت کو اٹھانے والا کون ہے؟ وہ انسان ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا مقام جو ہے وہ آسمانوں سے بھی افضل ہے، وہ ملائکہ سے بھی افضل ہے، وہ زمینوں سے بھی افضل ہے، وہ پہاڑوں سے بھی افضل ہے۔ اسی طرح ایک روایت مبارک میں آتا ہے، پوری توجہ کرو گے تو بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی، اور فارغ نہ بیٹھا کرو، درود شریف پڑھتے رہو، زبان پہ درود ہو، کان اللہ کے قرآن کی طرف ہو۔ وہ پنجابیوں کی مثل ہے نا کہ ہاتھ کار لو دل یار لو، اصل تو ہے کہ اس دل کا تعلق جوڑو اللہ کے ساتھ۔ خالی نہ جاؤ واپس۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب پہاڑوں کو پیدا فرمایا تو ملائکہ نے عرض کیا کہ مولا یہ تو بڑی سخت چیز ہے، اتنے پتھر اور ایسا سخت پتھر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس سے اور بھی سخت چیز پیدا کی ہے۔ ملائکہ حیران ہو گئے کہ وہ کون سی سخت چیز؟ اللہ نے فرمایا لوہا، ہم نے لوہا بھی پیدا فرمایا ہے، لوہے سے پہاڑوں کو بھی توڑ کے ریدہ ریدہ کر دیا جائے گا۔ اب دیکھ نہیں رہی وہ کیسے کیسے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ جب لوہے کی حالت کو دیکھا تو ملائکہ حیران ہو گئے کہ یا اللہ واقعی یہ تو بہت بڑی سخت چیز ہے، اس سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ نے فرمایا ہاں اس سے بھی سخت چیز میں نے پیدا کی ہے، وہ آگ ہے۔ اس لوہے کو آگ میں ڈال دو پانی بن جائے گا، نکل جائے گا۔ جب ان نے یہ نظارہ دیکھا انہوں نے کہا یا اللہ واقعی آگ تو بڑی سخت چیز ہے، یہ تو لوہے کو بھی پگھال دیتی ہے۔ آپ نے اس سے بھی اور کوئی مخلوق ہے جو سخت پیدا کی ہو؟ نے فرمایا کہ ہاں بالکل پیدا کی ہے، وہ پانی ہے۔ اگر پانی کو آگ پہ ڈالو گے تو آگ بھی بچ جائے گی۔ جب یہ نظارہ بھی انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا یا اللہ پانی واقعی بڑی چیز ہے، لیکن پانی سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ نے فرمایا ہاں پیدا کی ہے میں نے ہوا، ہوا چلے تو پانی کو بھی وہ بالکل اڑا کے لے جائے، خشک کر دے۔ دیکھا نہیں آپ کپڑے دھوتے ہیں جی ہوا پہ لٹکا تو جلدی سوکھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ واقعی پہاڑ بھی سخت ہیں، لوہا بھی سخت ہے، آگ بھی سخت ہے، پانی بھی سخت ہے، ہوا بھی سخت ہے، ان سے بھی زیادہ طاقت قوت والی کوئی چیز ہے؟ فرمایا کہ ہاں وہ انسان ہے جو پہاڑوں پہ بھی، زمین پہ بھی، ہواؤں پہ بھی، پانی پہ بھی ایک حکومت کرے گا۔ کبھی اس کے تخت کو لے کے ہوائیں اڑ رہی ہوں گی، اور کبھی وہ زمینوں کے سینہ چیر کے کھیتیاں نکال رہا ہوگا، کہیں وہ پتھروں کو توڑ کے اس کے معدنیات اسے اندر سے نکالے گا۔ تو سب سے قوت والی چیز جو ہے وہ انسان۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا انسان بھی قرآن نے کہا فحملہ الانسان، اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اور کہیں فرمایا لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم، اور کسی جگہ اللہ نے انسان کے بجائے بشر کا لفظ بھی استعمال فرمایا۔ تو یاد رکھو انسان بھی وہی ہے اور بشر بھی وہی ہے، اس لیے فرماتے انی خالق بشر من تین، اور کبھی اللہ نے نام بھی لیا اور ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور کبھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خلیفہ کے لفظ سے بھی یاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً یا داؤد إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ تو اس لیے کسی دھوکے میں نہ پڑا کریں اللہ نے انسان کو انسان بھی فرمایا ہے اللہ نے انسان کو بشر بھی فرمایا ہے اللہ نے انسان کو نام لے کے آدم بھی فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ شرف دیا ہے کہ خلیفہ بھی فرمایا ہے اور یاد رکھیں کہ سب سے افضل اعلی مقام جو ہے وہ مقام نبوت ہے وہ مقام رسالت ہے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے لیے جنات میں سے بھی نبی نہیں بنایا اللہ تعالی نے ملائکہ سے بھی نبی بنا کے زمین پہ نہیں بھیجا اللہ نے جتنے انبیاء پیدا فرمائے ہیں جتنے رسول پیدا فرمائے سب بشر پیدا فرمائے ہیں انسان پیدا فرمائے ہیں اللہ نے آدم کے سر پہ تاج خلافت رکھا ہے اور پیغمبروں پر تاج نبوت رکھا ہے لیکن ساتھ تاج بشریت بھی رکھا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ انسان بھیجے ہیں وہ مرد بھیجے ہیں تو اس لیے سمجھیں کہ ہر نبوت ہر پیغمبر کے سر پہ دو تاج ہوتے ہیں یاد رکھ لو ایک تاج بشریت ہوتا ہے اور ایک تاج نبوت ہوتا ہے لیکن میرے مدنی پہ قربان جائیے اللہ نے میرے مدنی کے سر پہ تین تاج رکھے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نام آئے اللہ کے بندے کہنا نہ پڑے تمہاری زبان پہ چڑھ جائے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی نے میرے مدنی کے سر پہ نبوت کا تاج رسالت کا تاج یعنی وہ ایک ہیں اور بشریت کا تاج اور تیسرا تاج ختم نبوت کا بھی رکھا لیکن ساتھ یہ بھی وضاحت فرما دی کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ انسان ہیں وہ بشر ہیں وہ جن سے انسان اچھی طرح باتوں کو سمجھیں بہت سارے لوگ جو ہیں بیچارے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور نبی کو بشر نہ کہنا بشر کہنے سے کافر ہو جاؤ گے نبی نور ہوتا ہے اور یہ بھی آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ نور سے کیا مراد ہے تو کسی جگہ انہوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ نور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے محمد مصطفیٰ یہ محبت نہیں یہ شرک اور کفر ہے اللہ کے ٹکڑے ہو گئے اور یہ بات بھی دماغوں کے اندر رکھ لو کہ غور کرو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی. ساری دنیا کے کافروں نے بشر تو مانا ہے لیکن نبی نہیں مانا. ٹھیک ہے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بھائی کافر حضور کو انسان مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ بشر مانتے تھے لیکن نبی. اس لیے کہتے ہیں عباس اللہ بشر الرسول. وہ کہتے تھے عجیب بات ہے ہماری ہدایت کے لیے انسان جیسا انسان رسول بنا کے بھیجا گیا. اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ نوری کیوں نہیں آیا؟ تو وہ بشریت تو مانتے تھے. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں، تم تو ہماری طرح انسان ہو. باقی جو تم کہتے ہو کہ قرآن آیا وہاں مما انزل الرحمن من شيء، اسی طرح پہلے زمانے کے کافروں نے بھی کہا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا اما كان يعبد آباؤنا. یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ الف لیلہ نہیں، اللہ کا قرآن ہے. کافر کہنے لگے تم تو انسان ہو، تم ہمیں باپ دادے کے طریقے سے ہٹانے کے لیے آئے ہو. تو اللہ کے پیغمبروں نے کیا کہا؟ قالت رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم. انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے ہم انسان ہیں، لیکن اللہ نے احسان کر کے ہم پر وحی نازل فرمائی ہے، تاج نبوت پہنایا ہے. اور دوسری جگہ بھی اللہ نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا جی نوری نبی کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ نے بدلا دیا کہ ظالمو غور کرو، کلو کان فی الارض ملائکتا یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا. اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو بھیجتے. جب زمین میں انسان ہے ہمیں انسان کی ہدایت مطلوب ہے، تو اس کے لیے ہم کیسے نوری فرشتہ بھیج دیں؟ اچھا نوری فرشتہ اگر اپنی شکل میں ہو تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھو، جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی شکل میں دو دفعہ دیکھا ہے، اور کسی پیغمبر نے جبریل کو بھی نہیں دیکھا ہے. اور حضور نے جب دیکھا ہے ایک دفعہ زمین پہ اور ایک دفعہ آسمانوں پہ، حضور زمین پہ کھڑے ہیں، جبریل اپنی اصلی شکل میں آیا، فخر مغشیا، حضور نے دیکھا تو کسد الافق، یہ افق بھر گیا اس کے پروں سے، حضور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. فوراً جبریل نے اپنی شکل بدلی اور نیچے آگے حضور سے کہا انت رسول اللہ وانا جبرائیل. حضور کیوں گھبرا گئے آپ؟ میں تو جبریل ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور نے فرمایا جبریل اتنے تیرے پر ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے 600 پر دیا ہے. آپ نے فرمایا اور بھی کوئی فرشتے ہیں جس کے پر تم سے زیادہ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے بھی فرشتے ہیں جن کے 5,000 پر ہیں، میرا تو صرف 600 ہے. اور اسی طرح ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جبریل کو اصلی شکل میں میرے بندی مصطفیٰ نے آسمانوں میں دیکھا، اور کسی نبی نے دیکھا ہی نہیں. اگر فرشتہ اصلی شکل میں آئے تو اس کو انسان دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، اور اگر انسان بن کے آئے تو پھر مسئلہ تو حل نہ ہوا نا. یعنی اگر انسان کی شکل میں آئے پھر تو وہی ہوگا نا کہ یہ جی نور ہے لیکن لباس بشر کا ہے. سیدہ مریم علیہ السلام بیٹھی ہے اور دور سے حضرت جبریل آئے، لیکن انسانی شکل فاطمہ سالا رہا، فاطمہ سالا رہا بشرن سویا، انسانی شکل میں آئے. بی بی مریم نے دیکھا تو چیخ پڑی، قالت انی اعوذ بالرحمن منکا. انہوں نے کہا میں تو بنا پکڑتی ہوں رحمان کے نام کے ساتھ، کدھر آ رہے ہو تم ایک عورت کی طرف؟ میں اکیلی عورت ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، قال انما انا رسول ربک. انہوں نے کہا بی بی کیوں ڈر رہی ہو، میں تو فرشتہ ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں تو جبریل ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ تم کو اللہ اولاد دیں گے اور وہ بھی بغیر خامد کی اولاد دیں گے. تو اگر اللہ تبارک و تعالی نوری رسول بھیجتے اور لباس بشر میں بھیجتے پھر بھی تو تمہارا عقیدہ ٹھیک نہ ہوتا. تم یہی کہتے ہیں دیکھو نا جی اندر سے نور ہے اوپر سے بشر ہے نا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن و حدیث میں غور کیا کرو کہ اگر ہم حضور پاک کی رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر دیں تو یاد رکھو سارا دین ہی ختم ہو جائے گا. کیوں؟ حضور کے والد کا نام عبداللہ ہے، ماں کا نام آمینہ ہے، دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ ہے، دادے کا نام عبد المطلب ہے، چاچے کا نام ابی طالب ہے، بیوی کا نام خدیجہ ہے، بیٹیوں کے نام زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ ہے، اولاد میں عبداللہ ہے، بعد میں ابراہیم ہے. اگر حضور نور ہے تو یہ سب اولاد کس کی ہے؟ آپ ہمیں سمجھائیں کہ اگر محمد مصطفیٰ نور ہیں، جن سے نور ہیں، تو حسنین کا نانا کون ہے؟ اگر آپ جن سے نور ہیں تو سیدہ عائشہ کا سرتاج کون ہے؟ اگر آپ نور ہیں تو کیا نور کو بھی زخم لگتے ہیں، دانت شہید ہوتے ہیں؟ کیا نور بھی کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں؟ کیا نور کے پاؤں بھی خون سے بھر جاتے ہیں؟ تو ساری شریعت کا انکار کرنا پڑے گا. اسی لیے علماء نے لکھا کہ حضور کے نسب کو یاد رکھا کرو کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، تاکہ شبہ نہ رہے کہ جس کے دادے بھی ہیں، جس کی بیویاں بھی ہیں، جس کی بیٹیاں بھی ہیں، جس کی اولاد بھی ہے، جس پر دکھ بھی آتا ہے، جس کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، جو بھول بھی جاتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک دفعہ حضور نے چار رکعت کے بجائے پانچ رکعتیں پڑھا دی. صحابہ نے جب کہا، آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں انسان ہوں. انسا کما تنسونا فاذا نسیت فذکرونی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میں انسان ہوں, میں بھی بھولتا ہوں, اور اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور پاک جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو گھر کا تو ہمیں پتہ نہیں نا, گھر میں بیٹھ کے کیا شغل فرماتے ہیں. تو بی بی عائشہ نے فرمایا گھر کے کاموں میں بھی مدد دیتے ہیں, کبھی اپنے کپڑے کو بھی ٹانکا لگا لیتے ہیں, کبھی اپنی جوتی مبارک ٹوٹ جائے تو اس کو بھی ٹانکا لگا دیتے ہیں, کیونکہ انہو بشر من البشر, انسان ہے. اور پھر یہ معمولی مسئلہ نہیں, ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم, قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. اللہ نے حکم دیا میرا مدنی, قل کہہ دو, انما حسر کے لیے ہے, انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح انسان ہوں, مجھے بھی نیند آتی ہے, میرے بھی بچے ہیں, میری بھی اولاد ہے, میری بھی بیویاں ہیں, مجھے بھی زخم لگتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے. اسی طرح ایک دن کافر اکٹھے ہو کے, مکے کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو کے حضور کی خدمت میں آئے اور آگے کہنے لگے لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. حاجیو خدا کے لیے اللہ تمہیں اپنے گھر میں لے آیا ہے, کہو الحمدللہ. اللہ ہر آنے والے کو حج آسانی کے ساتھ نصیب فرما دے, اور سب اللہ کے دروازے سے رحمت کی جھولیاں بھر بھر کے لے جائیں. یا اللہ کسی کو بھی اپنے دروازے سے خالی اور محروم نہ بھیجنا. یا اللہ ہمارے گناہوں پہ نظر نہ فرمانا, اپنی رحمت میں نظر فرمانا. اب دیکھیں کافر آگے بیٹھے ہیں, کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ پر ایمان نہیں لے آئیں گے لیکن ہماری کوئی شرطیں ہیں, اگر وہ آپ مان لیں تو ان شرطوں کے ماننے کے بعد ہم ہو سکتا ہے کہ ایمان لے آئیں. اور پھر میں کیا شرط, انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مکے کی سرزمین میں نہریں جاری ہو جائیں, مکے کی سرزمین میں باغات لگ جائیں. اگر اللہ چاہتے ایمان سے کہے کوئی مشکل بات تھی نہیں, اگر اللہ چاہیں تو کوئی مشکل ہے. اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ ان کو جواب دے دیں, میں نے آپ کو نبوت دی ہے, کوئی ان کے مطالبے پہ تو نبوت نہیں دی. آج ایک مطالبہ کریں گے, کل دوسرا کریں گے, پرسوں تیسرا کریں گے, چوتھا کریں گے, آٹھواں کریں گے. میں جب چاہوں اپنی قدرت کے نظارے دکھا سکتا ہوں, میں چاہوں تو پہاڑوں کے اندر بھی باغ لگا سکتا ہوں, میں چاہوں تو مکے میں بھی ندیاں بہا سکتا ہوں, میں اگر طائف کو ٹھنڈا کر سکتا ہوں تو مکے کو بھی ٹھنڈا کر سکتا ہوں, میں اگر جبل سودا کو سیاہ درختوں سے ڈھک سکتا ہوں تو مکے کو بھی ڈھک سکتا ہوں. لیکن یہ تو پھر ان کی ضد ہے, ان کو کھل کے بتا دو قل سبحان ربی, هل كنت الا بشر الرسول. اللہ نے فرمایا میرا ولی آپ ان کو کہہ دو گے تاکہ میرے رب کی ذات, میں انسان ہوں, اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, میرے ہاتھ میں معجزات نہیں ہیں, اور یہاں حاجی صاحبان مسئلہ سمجھ لیں, انبیاء کا معجزہ برحق ہوتا ہے, اولیاء کی کرامت برحق ہوتی ہے, جو معجزے کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے, جو کرامات اولیاء کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے, لیکن مسئلہ سمجھو, معجزہ نبی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا, کرامت ولی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی, اللہ چاہے تو نبی کے ہاتھ میں معجزہ ظاہر کر دے, اللہ چاہے تو ولی کے ہاتھ میں کرامت ظاہر کر دے, اللہ نہ چاہے تو اس کی مرضی ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی مختار کل ہیں, جو چاہیں جب چاہیں, یہ شرک ہے. معجزہ برحق ہے لیکن اللہ ظاہر فرماتے ہیں. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے نبی نہیں چاہتا لیکن معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے, نبی نہیں چاہتا, کیا مانا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ نہا رہے تھے ندی میں, آپ نے کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھ دیے, قوم اعتراض کرتی تھی کہ حضرت موسیٰ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے کیوں نہیں نہاتے, ان کے نزدیک مردوں کا آپس میں آمنے سامنے نہانا عیب نہیں ہوتا تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے, باحیا تھے, آپ دور جاتے تھے, چھپ کے غسل فرماتے تھے, تو انہوں نے اعتراض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بدن میں کوئی عیب ہے جو چھپانا چاہتے ہیں. اب دیکھیں معجزہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے کپڑے رکھے پتھر پہ, جب غسل کر کے نکلے دیکھا پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا, یہ معجزہ ہے کہ پتھر کپڑے لے کے بھاگ پڑے. حضرت موسیٰ پیچھے دوڑے اور بغیر کپڑوں کے اڑیا حالت میں دوڑے, سو بھی حجر, اور ٹھہر جا, میرے کپڑے کیوں لے کے جا رہا ہے؟ پتھر نے کہا کہ مجھے جس کا حکم ہے وہ پورا ہوگا. پتھر دوڑتا دشمنوں کے سامنے آ کے کھڑا ہوا, موسیٰ علیہ السلام آ گئے, انہوں نے کہا اے خدا کی قسم موسیٰ میں تو کوئی عیب نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کے پتھر پہ آسا مارا کہ بدبخت میرے کپڑے لے کے بھاگ گیا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ معجزہ کیوں دیا, فبرأه اللہ مما قالوا, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی برات ظاہر کر دی کہ جو تم عیب لگاتے ہو جھوٹ ہے, میرے نبی عیب سے پاک ہوتے ہیں, وہ جسمانی عیب سے بھی پاک ہوتے ہیں, وہ روحانی عیب سے بھی پاک ہوتے ہیں, وہ معنوی عیب سے بھی پاک ہوتے ہیں, وہ باطنی عیب سے بھی پاک ہوتے ہیں, وہ تو اللہ کے معصوم ہوتے ہیں, اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے یاد رکھو ہر پیغمبر پہ اللہ کوئی عیب نہیں دیتا. یہ بہت سارے لوگ آتے کہتے تھے نا کہ یعقوب علیہ السلام روتے روتے اندھے ہو گئے, غلط بات. دیکھو اللہ نے پیغمبر کی کتنی بڑی شان ہے, اللہ فرماتے ہیں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ, حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں روتے روتے, یعنی کہ اندھے ہو گئے. اندھا ہونا توہین ہے نبی. اسی طرح ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ جی کیڑے پڑ گئے, فلاں ہو گیا, کیڑے زبان پہ آ گئے, یہ سب اللہ ہدایت دے میری برادری مولوی برادری کو, وہ باتیں بناتے رہتے ہیں. قرآن نے صرف اتنی کہا ہے انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, قرآن نے کسی جگہ نہیں کہا کہ ایوب علیہ السلام کو کیڑے پڑ گئے تھے, بیمار ہو گئے, تکلیف میں مبتلا ہو گئے. یعنی کوئی لفظ ایسا نبی کے حق میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے کہ اس کی شان میں کمی آئے, ورنہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. اب پیغمبر نے کھل کے جواب دے دیا کہ ہل کنت الا بشر الرسولا, اصل بات یاد رکھیں کہ لوگ ایسے غلط عقیدے کیوں بناتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ کبھی جمال دیکھا, کبھی کمال دیکھا, کبھی نوال دیکھا کبھی جلال دیکھا, دھوکھے میں آ گئے. جیسے نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا, وجہ کیا تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا باپ نہیں ہے, صرف بی بی مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. اسی دھوکے میں پڑ گئے کہ جی بغیر باپ کے پیدا ہوا, اس کا ماننا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہوا نا. اسی لیے جب وفد نصران نجران جو ہے 60 عیسائیوں کا وفد, جس میں ان کے راہب بھی تھے, جن میں ان کے رہبان بھی تھے, علماء بھی تھے, تاجر بھی تھے, بڑے بڑے فلاسفر بھی تھے, عبد المسیح کی قیادت میں آیا اور حضور پاک کے سامنے آ کے ایک بات کی کہ یا رسول اللہ ہم جھگڑا نہیں چاہتے, ہم بات کرنا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے یہی تو میں چاہتا ہوں کہ آؤ بیٹھو بات کرو. انہوں نے کہا حضور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ فرمایا ہاں بالکل مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بھی ہے, کلمۃ اللہ بھی ہے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ بھی ہے. انہوں نے کہا حضور آپ بی بی مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بی بی مریم صدیقہ بھی ہے, علیہ الصلوۃ والسلام عفیفہ بھی ہے, طاہرہ بھی ہے, پاک بھی ہے. انہوں نے کہا حضور معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ہماری بات بن جائے گی, اب صرف ایک مسئلہ حل کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کہتی ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, تو دنیا میں ہمیں کوئی اور بندہ دکھلا دیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو. آپ دکھلا دیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے, اور اگر ان کے بغیر کوئی بندہ اور نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کا بیٹا ہے. جاگ رہے ہو؟ سو تو نہیں گئے نا؟ ماشاءاللہ, شکر ہے, شکر ہے اللہ کا. ورنہ حالت تو ہماری وہی ہوگی ہے کہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. او مسلمانوں جاگو, آج تمہاری عزت و عصمت کے ساتھ یہودی کھیل رہا ہے, آج تمہاری حرمت کے ساتھ یہودی کھیل رہا ہے. جو مذہب کا نام اسلام ہو, جس کا نام ایمان ہو, اسلام سلامتی سے ہے, ایمان امن سے ہے, لیکن دشمن نے تمہیں ساری دنیا میں دہشت گرد بنا رکھا ہے. اور ہم پورے عالم کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر امن چاہتے ہو, اگر دنیا میں استحکام چاہتے ہو, اگر دنیا میں شانتی چاہتے ہو, تو ماں سوا اللہ کے دین اسلام میں کسی جگہ نہیں ملے گی. یہی سرزمین عرب تھی نا, جہاں حاجیوں کو 10 ریال کے لیے بھی بدو پتھر مار مار کے مار دیتے تھے. کوئی قافلہ مدینہ منورہ نہیں پہنچ سکتا تھا, گھر گھر میں لوٹ ڈاکے پڑتے تھے, راستے میں ڈاکے پڑتے تھے, ہزار ہزار دو دو ہزار کے قافلے بن کے مدینہ جاتے تھے تاکہ کوئی حملہ نہ کر سکے. یہ قرآن کی برکت ہے, یہ اسلام کی برکت ہے, یہ دین کی برکت ہے. الحمدللہ کہ آج اس ملک جیسا دنیا میں کوئی امن والا ملک نہیں ہے, اور دعا کرو اللہ اس کے امن کو قیامت تک محفوظ رکھے. آج کل دشمن کی نظریں ہیں ان پر, ان کے امن پہ نظر ہے, تیری طاقت پہ نظر ہے. اس لیے پورے عالم میں کفر اور شیطانی قوتیں اور طاغوت جو ہیں اپنی ساری فکری نظری عملی علمی ہر چیز جو ہے صرف اسلام مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا کے سیٹلائٹ ان کے ہاتھ میں ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا کے اقتصادی وسائل جو ہیں لیور آف اکنامی جو ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے. دیکھتے نہیں ہو کبھی سونا مہنگا ہو گیا کبھی گر گیا, کبھی ڈالر چڑھ گیا کبھی گر گیا, کھیل ہے دنیا کو برباد کرنے کے لیے. اب عقل سے لڑائیاں ہوتی ہیں, ڈنڈے سے نہیں ہوتی. دیکھیں نا, آپ نے مثلا $1,000 قرضہ دینا تھا, 60 کا تھا, اب 100 کا ہو گیا, قرضہ بڑھ گیا خود بخود کے نہیں, گھر بیٹھے بیٹھے تمہیں مال ڈالیں گے. علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اللہ نے فرمایا میرے دشمن تیرے دشمن ان کو دوست نہ بناؤ. نکل رہو دشمنوں کی دوستی سے. اب دیکھیں نصارا نے کتنی بات, انہوں نے کہا حضور یا تو آپ بندہ دکھا دیں جس کا باپ نہ ہو یا پھر ہماری بات مان لیں. اللہ نے فوراً قرآن بھیجا جبریل, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی توحید کا مسئلہ ہے, میں وہی بھیجتا ہوں, قرآن میرا ہوگا زبان تیری ہوگی. ان کو چیلنج کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام ہے. عیسیٰ کا تو باپ نہیں ہے, آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے, پھر اس کو کیا کہو؟ ابھی بیٹھ جاؤ, کیا تو بچہ بنایا ہوا ہے. ایک بعد میں آتے ہیں ساری گلتیں پھلان کے, جو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا گناہ ہے کوئی؟ بھئی آدم علیہ السلام کا تو باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں, پھر اس کو کیا کہو گے؟ اب نصارا چپ ہو گئے. تو بات سمجھو کہ مکے والے ہیں یا جتنے کافر ہیں وہ کہتے تھے کہ نبی بشر ہے, لیکن نبی بشر مانتے تھے اور نبی بات کہو کیوں سو گئے؟ یعنی وہ بشریت کے قائل تھے لیکن نبوت کے, وہ کہتے تھے بشر نبی نہیں ہو سکتا ہے. ہمارا جاہل کہتا ہے نبی تو ہے بشر نہیں ہے, یعنی وہ کہتے بشر ہے نبی نہیں ہے, یہ کہتے ہیں نبی ہے بشر نہیں, فرق کیا ہے؟ تم مجھے سمجھا دو. وہ بشریت کے قائل ہیں نبوت کے منکر ہیں, یہ نبوت کے قائل ہیں بشریت کے منکر ہیں. لہذا نہ وہ عقیدہ اسلام کا ہے نہ یہ عقیدہ اسلام کا ہے. عقیدہ اسلام کا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ بشر ہو, خیر البشر ہو, سید البشر ہو, امام البشر ہو, امام الانبیاء ہو, امام المرسلین ہو, بشر ہو کے آسمانوں پہ جائے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ مجھے یہ مقام بشریت سمجھ یہی آیا ہے کہ سبق ملا ہے مجھے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے کر دوں. اگر نور آسمانوں پہ چلا گیا اور جبریل روز جاتا تھا پھر کمال کیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ کمال تو یہی ہے نا کہ آمنہ کا لال ہو, عبداللہ کا بیٹا ہو, عبد المطلب کا پوتا ہو, خدیجہ کا شوہر ہو اور آسمانوں پہ جائے. اپنے عقیدے صحیح کر لیں. اسی لیے باقی ہوتا ہے مجازی طور پہ نور کہنا کہ, اور یہ میری برادری جو ہے نا ان کو سارے قرآن میں ایک آیت ملی ہے اور اس کا بھی ترجمہ غلط کرتے ہیں. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. یہ کہتے ہیں جی نور سے مراد حضور ہے, کتاب سے مراد قرآن ہے. حالانکہ یاد رکھو یہاں نور سے مراد بھی قرآن ہے, کتاب سے مراد بھی قرآن ہے. آگے خدا کہتا ہے یہدی بِهِ اللَّهُ, ضمیر مفرد ہے. اگر یہ قرآن نور اور کتاب الگ ہوتی تو یہدی اللَّهُ بِهِمَا, ضمیر تثنیہ آتا, ضمیر مفرد کبھی نہ آتا. تو یہ بات تفسیریہ ہے. اور اللہ نے قرآن کو نور فرمایا ہے, انزلنا الیک نورا مبینا واتبع النور الذی انزل معه. تو یاد رکھو اسی طرح اگر مجازن مراد ہو تو اللہ کے انبیاء کے پاس نور نبوت ہوتا ہے, کلمہ پڑھنے والوں کے پاس نور ایمان ہوتا ہے, اللہ کے قرآن میں نور ہدایت ہوتا ہے, ورنہ قرآن قرآن ہے, نبی نبی ہیں, اور آپ بشر ہیں. لیکن لیس کل بشری الیاقوت حجر لیس کل حجری, اس لیے کسی شاعر نے کہا محمد بشر ہیں لیکن تمہاری طرح نہیں ہیں, جیسے یاقوت پتھر ہوتا ہے لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں ہے, ایک پتھر تیرے پاؤں میں ہے, ایک پتھر کعبے میں ہے, ایک پتھر حجر اسود میں ہے, یہ برابر نہیں ہو سکتے, تو نبی کے برابر کون ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا بھائی کم چھوٹی داڑھی رکھنا سنت کے خلاف, لیکن جس نے رکھی ہوئی ہے اس کو تنگ نہ کرو, اللہ کرے گا بڑھ جائے گی. اس سے تو بہتر ہے نا کہ جس نے نہیں رکھی ہوئی ہے, کم از کم عورتوں سے نکل کے مردوں میں تو شامل ہو گیا ہے نا. عورت کی داڑھی ہوتی ہے تمہارے ملک میں بھی نہیں ہوتی؟ اچھا, نماز واجب الطواف مقام ابراہیم میں, حتیم میں, مطاف میں, ساری مسجد الحرام میں جہاں پڑھو جائز ہے. آمدن سینہ نہ کریں کعبے کی طرف, آمدن پشت نہ کریں, نظر نیچے رکھ کے چلتے رہیں, دھکا لگ جائے قدم ہٹ کے پھر طواف سیدھا کر لیں. اگر آدمی حجر اسود پہ چہرہ کر کے کہے اللہ اکبر وہ بھی جائز ہے, یا جیسے چل رہا ہے ویسے ایک سیکنڈ رک کے اللہ اکبر وللہ وہ بھی جائز. کہتے جی کہ مینا کو ہم نے 8 تاریخ کو سنت کے مطابق جانا ہوتا ہے, لیکن یہاں جو ہے وہ 7 کو روانہ کر دیتے ہیں, تو آپ پیدل جائیں, گاڑیاں تو نہیں پہنچ سکتی, اگر 8 کو بھیجیں تو انشاءاللہ 9 کو پہنچیں گی مینا. پہلے جا رہے ہو نا, بعد میں تو نہیں جا رہے ہو. آنکھ نہ جھپکے, نہ جھپکے کا کوئی مسئلہ نہیں, جب پہلی نظر پڑے تو دعا مانگو. یہ تھوڑا ہے کہ آنکھ نہ جھپکے پکڑ کے کھڑے رہو گے اس کو. کہتے جی کہ ہمارے ہاں 2 لوگ جو ہیں وہ بڑا خلل ڈالتے ہیں, ایک تبلیغ کرنے والے نماز کے بعد فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک بریلوی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں صلوات و سلام کے لیے. میرا بھائی آپ کو غلط فہمی, اصل میں آپ کو چڑ ہے, آپ کبھی گئے نہیں ان کے ساتھ, ورنہ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں, سنتیں پڑھتے ہیں. ایک آدمی اعلان کر دیتا ہے کہ نماز کے بعد بات ہوگی. نماز پڑھنے کے لیے جلدی جلدی جگہ بنانے کے لیے آپ کے درس میں بیٹھ جاتے ہیں, تو تم دور پر آرام سے نماز پڑھ کے بعد میں آ جایا کرو, اعتراض کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں میں پیری مریدی کا رواج کب سے شروع ہوا ہے؟ جب سے تم نے علماء کی خدمت بند کی ہے, پیروں کی خدمت بند کی ہے, انہیں بھی روٹی کھانی ہے کہ نہیں کھانی ہے؟ باقی اگر صحیح مرشد ہے, صحیح استاد ہے, اس سے علم حاصل کرنا جائز ہے, اس سے ہدایت حاصل کرنا جائز ہے. نفل کی کوئی قضا نہیں, سنت کی بھی کوئی قضا نہیں, قضا فرض نماز کی ہوتی ہے. حرم شریف کے حدود جو ہیں ہر جگہ لکھے ہوئے ہیں, شمیسی تک ہیں, جیرانہ تک ہیں, عرفات تک ہیں, اور اس جانب سے اگر آپ جائیں گے ماشاءاللہ تو یلملم تک ہیں. اگر ہم نماز حرم کے حدود میں پڑھیں گے 1 لاکھ تو ملے گا, لیکن کعبے والا ثواب نہیں ملے گا, یہاں تو 27 لاکھ ملتا ہے. میں کمپنی نے مجھے بھیجا ہے قرآن اندازی میں. میرا بھائی اگر آپ نے حج تمتو ہے عمرہ کر کے احرام کھول دیا ہے, اب لازم آپ کو بکری رکھنی ہے. نہیں رکھ سکتے ہو تین روزے رکھ لو, سات روزے حج کے بعد رکھ لو. اگر 13 ذی الحجہ کو ہم منا میں رہ جائیں, افضل یہ ہے کہ کنکریاں دیوال کے بعد ماریں, لیکن صبح بھی مار سکتے ہیں. ایک طواف یا ایک عمرے میں زیادہ لوگوں کو شامل نہیں کیا جا سکتا. میں ڈاکٹر ہوں, میری عمر اب 30 سال ہو گئی ہے, شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن والدین ذات کے اور قومی اختلاف کی وجہ سے شادی نہیں کرنے دیتے. آپ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے روزانہ دعا کرو, اللہ آپ کے والدین کو ہدایت دے. ذات پات کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ وہ لڑکا دین والا ہے, کفر ٹھیک ہے, اچھے لوگ ہیں, آپ کے برادر کے ہیں, پھر ٹھیک ہے رشتہ ہو سکتا ہے. اور والدین نہ مانے تو آپ جا کے قاضی کو درخواست دے کے بھی اجازت لے سکتی ہیں. حج بدل کرنے والا جب احرام باندھیں گے تو فارغ ہو کے مینا میں کنکریاں مار کے سر مڈا کے کھولے گا, ہلکی ہلکی مونچھیں رکھنا بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ حضور نے مونچھوں کے کٹانے کا حکم دیا ہے اور منڈانے کا نہیں دیا. سارے شیعہ تو کافر نہیں ہوتے, جو منکر قرآن ہیں, جو منکر صدیق ہیں, جو منکر صدیقہ ہیں, جو عصمت اہل بیت کے منکر ہیں, وہ کافر ہوتے ہیں. طواف کرنا زیادہ افضل ہے, لیکن اگر کوئی عمرہ کرتا ہے مسجد عائشہ سے وہ بھی جائز ہے. عورتوں کو نماز کا ثواب گھر میں زیادہ ملتا ہے, لیکن وہ حرم آنا چاہیں تو ہمیں روکنے کا بھی حق نہیں ہے. اگر کوئی عورت نفلی طواف کرنا چاہے تو محرم ساتھ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک عورت نے جو ابھی احرام کی حالت میں ہے, طواف صفا بھی نہیں کیا, ایسی عورت جو دونوں عمل کر چکی ہے اس کے بال کاٹے دم پڑ گئے, تب کاٹ سکتے ہیں جب دونوں فارغ ہو جائیں. جب ہم مدینہ منورہ جائیں اور دعا کرنی ہو, دعا اللہ کے طرف کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما. بہرحال مجھے نہیں پتا ہے کہ بدخوابی کے لیے سیدنا عمر کا نام لی. آیت الکرسی پڑھا کرو, آخری صورتیں پڑھا کرو, باقی کسی کا تجربہ ہوگا اس نے بتایا ہوگا. ماں باپ کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے, لیکن ماں باپ پر بھی ضروری ہے کہ اپنی اولادوں پہ ظلم نہ کریں. جب رشتہ آئے اور لڑکی پسند کرتی ہے اس کی پسند کو قبول کریں. اگر بیٹھے بیٹھے جھونکے آ رہے ہیں نیند کے تو وضو نہیں ٹوٹتا, ٹیک لگا کے اگر نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. دعا سیدھی اللہ سے مانگے, حضرت ابراہیم کے صدقے سے نہیں. ابراہیم نے کسی کا صدقہ نہیں دیا, ربنا انی اسکنت من ذریتی. حضور نے جو طواف میں دعا مانگی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اگر نیک بندہ زندہ ہے اس کو جا کے کہہ سکتے ہو میرے لیے دعا کرو. اگر مقیمی ہے تو مینا میں نمازیں پوری پڑھنی ہے, مقیم ہے تو پوری پڑھنی.